Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 20. Karolina Kozieńska, zapraszam na serwis Trójki. Lockdown na Pomorzu. Od poniedziałku w kolejnych województwach. Powód widać w statystykach. Trzecia fala koronawirusa rozpędza się. 200 osób zatrzymanych podczas Forum Demokratów w Moskwie. Czy Cristiano Ronaldo znowu założy koszulkę Realu Madryt? Są na to duże szanse. Zamknięte kina, teatry, galerie handlowe, hotele i baseny. Od dziś lockdown na Pomorzu. Od poniedziałku do czerwonej strefy z ograniczeniami dołączą także województwa lubuskie i mazowieckie. Mazowsze od tygodni notuje najwięcej nowych zakażeń. Dziś padł rekord, przybyło prawie 4 tysiące chorych. Dobra informacja jest taka, że wraz z wydłużeniem czasu między pierwszą i drugą dawką szczepionki rośnie liczba wykonywanych zastrzyków. Jak podkreśla dr Michał Sutkowski, szczepienie ma przede wszystkim chronić przed ciężkim przebiegiem choroby. To jest najważniejsza i najistotniejsza zaleta skuteczności, bo jeżeli nawet przebieg naszej choroby będzie przebiegiem bezobjawowym albo skąpoobjawowym, no to nie będzie on stanowił dla naszego zdrowia ani życia zagrożenia. Minionej doby potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Dla porównania tydzień temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6 tysięcy mniej infekcji. Topnieje liczba łóżek covidowych, aktualnie w szpitalach korzysta z nich ponad 19 tysięcy pacjentów. Pod respiratorami jest ponad 2 tysiące osób. To najwięcej od grudnia. By nikt nie został bez pomocy, rząd zapowiada 35 szpitali tymczasowych. 22 już działają. Wojewoda Małopolski zapowiedział, że liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem wzrośnie w województwie z 2 do 4 tysięcy. W Krakowie, gdzie sytuacja jest najgorsza, przybędzie kilkaset łóżek, zapewnia Łukasz Kmita. W samym Krakowie zwiększenie do końca marca, do 29 marca, łóżek dla pacjentów z koronawirusem o 439. Oczywiście mówimy tu o zwiększeniu bez szpitala tymczasowego w Cumriku i bez szpitala tymczasowego w Expo. W największym szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie aktualnie zajętych jest ponad 200 łóżek. Docelowo bazę można powiększyć do 1200 miejsc. 30 milionów szczepionek ma dostarczyć do Unii firma AstraZeneca do końca marca, jeśli Europejska Agencja Leków zatwierdzi jej fabrykę w Holandii. Jak informuje agencja Reutera, chodzi o fabrykę w Lejdzie, która należy do podwykonawcy AstraZeneca firmy Halix. Decyzja w tej sprawie może zapaść 25 marca. Sobota była dniem szturmu na restauracje, salony fryzjerskie w połowie regionu Włoch, w tym w Lombardii i Lazio. Wszystko dlatego, że od poniedziałku będzie obowiązywać twardy lockdown. Otwarte będą tylko niezbędne sklepy. Przedłużone zostały godziny pracy, a właściciele wielu punktów zwiększyli personel. Ludzie masowo zapisywali się na strzyżenia i farbowanie włosów, bo fryzjera nie zobaczą co najmniej do pierwszych dni kwietnia. Mieszkańcy Rzymu, Turynu, Piemontu i Neapolu masowo ruszyli też do restauracji, które od poniedziałku będą prowadzić sprzedaż tylko na wynos. W mieście tłok w centrum był tak duży, że policja zamknęła handlową Via del Corso oraz dostęp do fontanny di Trevi. 200 osób zatrzymanych w Moskwie podczas Forum Zjednoczonych Demokratów. W spotkaniu brali udział niezależni deputowani z rad rejonowych rosyjskiej stolicy i samorządowcy z innych miast. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pretekstem do wejścia policji na konferencję była informacja, że są tam osoby związane z organizacją Otwarta Rosja, której działalność została w Rosji zakazana. Później funkcjonariusze w protokołach zatrzymania dopisali, że uczestnicy forum naruszyli bezpieczeństwo sanitarne. Poszczególne osoby po przesłuchaniu i podpisaniu dokumentów są zwalniane do domów. Część adwokatów poinformowała, że nie dopuszczono ich do klientów. Wśród 200 zatrzymanych byli m.in. znani opozycjoniści Julia Galiamina, Ilja Jaszyn, Maksim Rieznik i Jewgeni Rajs. Do komisariatów zostali także przewiezieni reporterzy kilku niezależnych portali informacyjnych. Wszystkim grożą grzywny od 5 do 15 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu około 40 do 150 euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czy historia zatoczy koło i będziemy mieć wielki comeback? Jeden z najlepszych piłkarzy świata, Cristiano Ronaldo, myśli o ponownym założeniu koszulki Realu Madryt. Jego agent Jorge Mendes podobno jest już po pierwszych rozmowach z władzami klubu. Po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów na Ronaldo wylała się fala krytyki. Dziennikarze i kibice obwiniają Portugalczyka za porażkę z FC Porto. Media donoszą, że 36-letni napastnik nie czuje się najlepiej w Turynie i chciałby znowu wrócić do Madrytu. To właśnie w barwach królewskich Ronaldo odnosił największe triumfy. Czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwa razy wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mocno wieje teraz na zachodzie i południu kraju. W nocy z kolei zrobi się już nie tylko wietrznie, ale i deszczowo. Popada także jutro głównie na zachodzie kraju. Do tego będzie pochmurno. Od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza. Honor wielkiej armii. Korpusu. Pułku. Szwadronu. A i ojczyzny. Narodu. Historii. Adaptacja słynnej powieści o wyrokach losu. Po latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Eustachy Rylski. Warunek. Reżyseria Waldemar Modestowicz. W niedzielę po 20:00. Polecamy. Obok traktu wyczuwało się bezwładną obecność wielkiej armii. Na zamrożonej nierówności wóz podskoczył i przysiadł na zadzie, a tylne koło potoczyło się w bok. Choszowski zaproponował, że dalej pojadą wierzchem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Dobry wieczór Państwu. Sobota to czas zasłużonego relaksu i tego relaksu Państwu życzę dzisiejszego wieczoru. Witam wspólnie z Justyną Grabarz i Michałem Jakubikiem, który zrealizuje nasze spotkanie. Selekcja nie była łatwa, ale przyjęty klucz, radość i mieszanka krwi. Mam nadzieję, że w pełni oddadzą to, czym chciałem się z Państwem dzisiaj podzielić. Wszystkie obowiązki polecam już zakończyć. Proszę wygodnie zasiąść na sofie albo w fotelu. No chyba, że wolą Państwo Groove & Move. To tradycyjnie zwijamy dywan w dużym pokoju. W rytmie na trzy otwiera dzisiaj ciekawy band z Antwerpii. Belgowie z pokaźnym dorobkiem z innych muzycznych projektów postanowili połączyć swe siły w projekcie Two Face. Mają na swoim koncie ciekawą epkę. Część ze starych utworów pomogła odświeżyć pandemia. Miałem przyjemność zamienić słowo z chłopakami i wymienić też kilka maili. Serdecznie Państwa pozdrawiają. Two Face, All That You Want, który niemal gorący trafia do naszego programu. Hi, this is Mo Clinton from Two Face, and you're listening to Trojka Radio. Good vibes with Carl. What you said before it is true. When you walked out my door, did you see the lights? They're watching over you, shining through your soul. Ooh. Prosto z Kalifornii. Jeszcze gorący singiel Rocky, wydany niespełna 2 tygodnie temu. Myślą Państwo już o podróżowaniu? Jestem trochę bezlitosny, ale każda domówka musi mieć jakiś temat przewodni, o którym można pogadać sobie w jednym kącie, albo gdzieś przy wyspie, albo w korytarzu przechodząc między pokojami. Muzyka będzie rozbrzmiewała, ale będę zachęcał Państwa także do rozmowy. Oczywiście z Tomkiem nieustannie chcielibyśmy być z Państwem w kontakcie, więc czekamy na maile zarówno na karol.gnat@polskieradio.pl, jak i tomasz.dudek@polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością zagramy także Państwa kompozycji, jeżeli te emocje, które wydostają się z Państwa dzięki śpiewaniu czy instrumentom, wpisują się w te emocje, które pojawiają się tutaj w każdą sobotę między 20 a 23, to tym bardziej będzie nam miło poznać się, no i zapoznać Państwa ze słuchaczami. Zostajemy w słonecznej Kalifornii, by czerpać energię i pozytywny vibe. Zasiądziemy przy basenie, bo Poolside, czyli Jeffrey Paradise, we współpracy z niesamowicie intrygującym duetem Drama z Chicago, mają dla nas odrobinę uniesienia. Trójka. Program trzeci. Ten beat, tłusty bit. Zapomnij o tym, co inni mówią ci. Przed siebie głos wystarczy ci. I od dziś króluje nowy styl. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Zabudaj znowu krok za tym, a potrząsaj tym. Są i znają soul? To jest ten moment, w którym już można zdjąć marynarkę i spokojnie wyluzować się na domówce. Także pan od muzyki, Bartek Królik. Myślę, że słuchaczom Trójki doskonale znany artysta ze współpracy z innymi polskimi artystami, ale jakoś tak ciągle z tyłu, ciągle z boku. No to oczywiście nie zarzut, broń Boże, ale fajnie, że w końcu udało się panu Bartkowi zrobić coś na własne konto i na pewno do naszego programu jeszcze wielokrotnie powróci. Na swoim koncie już dwa albumy studyjne ma kolejny artysta, Tobi. To raper i producent z nigeryjsko-kanadyjskimi korzeniami. Mówiłem państwu, że ten klucz przyjąłem dzisiaj po to, by jakoś ubarwnić nasze spotkanie. W muzyce zanurzone od dzieciństwa. Jak wielu młodych artystów, ciągnęło go także na scenę hip-hopową, ale z czasem feeling Tobiego nieco ewoluował. Dobrze. Kto zna twórczość, ten może się przekonać. Ja myślę, że bardzo dobrze. W rytmie na trzy utwór z jego ostatniego albumu, Silhouette. I know many men, I know many men a lie. You the kind that wanna analyze every line. With your hand in mind, visions that I had in mind. Make a sinner, raise a hand to God. From the kiss cam to the sonogram, I can show you things that nobody can, that your body can. Just gotta fall right on me. I take you as you are, just fall right on me. I admit I'm optimistic in the midst of stormy weather. Indecisive, insecure, the places we've been in together. You were still recovering from a heart that severed. Open up for once and let me kiss it better. Two can't play these games, so I know I don't do pretend. No, I don't. Two can't play these games, so I know I don't do pretend. No, I don't fall right on me. I take you as you are, just fall right on me. Hey, hands on your silhouette. Ha, ha, ha. Stay diving to see where. Little less scary, easier to handle, got a little nerve damage from the infrared. Could you get used to dark instead? Approach with caution if you listen to instinct. Mind over matter, are you for or against me? Let's read the room. I stand tall, you stand where I can see you. When the love I had would fall in, I need more than four seasons. Aim steady, keep your eyes on her. These windows just might let the light inside us. You can't play these games, so I know I don't do pretend. No, I don't. You can't play these games, so I know I don't do pretend. No, I don't. I feel your heart. miejsca. Już gościł na naszej antenie, ale było bardzo miło zaprosić go ponownie. Aura, AJ Warner w towarzystwie. Jeśli państwo są w jakiejś długiej trasie, to mam nadzieję, że do 23 sprawimy sporo takich ciekawostek i będzie trochę zaskoczenia, żeby jakoś tak umilić państwu drogę. Przed nami zapowiadany w ubiegłym tygodniu przez Tomka duet, który w mijającym tygodniu narobił wokół siebie najwięcej zamieszania. Absolutnie. Trudno się zresztą dziwić, proszę państwa, bo jeśli pod jednym szyldem Silk Sonic kryją się takie nazwiska jak Bruno Mars i Anderson .Paak, wszystko mówi za siebie. Panowie, którzy mają doskonałe kariery solowe, udowadniają, że synergia w muzyce to bardzo dobre zjawisko. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games, every word that I say is coming straight from my heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Leave the door open. Bruno Mars i Anderson .Paak. Ileż talentu napakowany jest tych facetów. Ale potrafią wykorzystać go i nim się podzielić, za co im bardzo i gorąco dziękujemy. No, skoro zrobili taką zanętę, to apetyt mamy coraz większy. Co jeszcze udostępnią nam ze swojego albumu, który zapowiadają? To było pierwsze, ale nie ostatnie. Dobrze, to w rytmie na trzy gramy dalej. 21. Wes Wax, znany z zamiłowania do mashupów, z bardzo przyjemnej składanki Butterscotch Drizzly. Można zagrać normalnie albo inaczej. Ten projekt polskich producentów i muzyków ma swoich wiernych fanów. Hip-hopowa klasyka w interpretacji wokalistów młodego pokolenia urzekła mnie szalenie, zarówno w pierwszej, jak i drugiej odsłonie. Koncert w Teatrze Roma tylko spotęgował to uczucie. Lubię trzecią produkcję, ale dzisiaj postanowiłem sięgnąć po Rosalie w remiksie Lesless. Tym Trójka. Program trzeci. I'm going out of my mind, 'cause the way that she whines,